شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام، سلام به شما بچه های خوب و گل خودم، بچه های حرف شنوی خودم. حالتون خوبه؟ حال بزرگترها چطوره؟ بزرگترام خوبن؟ بله، الان مامان، بابا یا خواهر و برادر در کنار شما هستن، همراه شما دارن به قصه گوش میکنن. سلام برسونین بهشون، انشالله همه تون خوش و سلامت باشین. راستی بچه ها، شما چند تا دوست دارین؟ یه دونه، دو تا، پنج تا، ماشالله. حتما میگین برای چی میپرسم؟ آخه امشب میخوام از گربه بگم که هیچ دوستی نداشت. آره، هیچ دوستی نداشت. اسم قصه امشبم هست گربه پشمالو. در یک باغ زیبا و بزرگ گربه پشمالوی زندگی میکرد. اون تنها بود. همیشه با حسرت به گنجشکا که روی درخت با هم بازی میکردن نگاه میکرد. میگفت خوش با حالشون، گنجشگاه همه با هم بازی میکنن ولی من هیچ کسی رو ندارم. یه بار سعی کرد به پرنده ها نزدیک بشه، با اونا بازی کنه، ولی پرنده ها پرواز کردن و رفتن. اون پیش خودش گفت کاش منم بال داشتم. اگه بال داشتم میتونستم پرواز بکنم، برم تو آسمون. از اون روز به بعد تنها آرزوی گربه پشمالوی ما چی شده بود؟ آفرین، پرواز کردن. آرزوی گربه پشمالو رو یکی از گربه ها شنید. بله، شب به کنارش اومد و گفت من برای تو با چوب و پارچه بال درست میکنم. تو صبح که بیدار شدی، بله، اون آماده است. میتونی باهاش پرواز کنی. صبح که گربه کوچولو از خواب بیدار شد، احساس کرد بچه ها یه چیزی روی شونه‌هاش سنگینی میکنه. وقتی دو بال قشنگو در دو طرف بدنش دید، خوشحال شد. خواست پرواز کنه، ولی خب نتونست. آخ، بلد نبود. از اون روز به بعد گربه پشمالوی ما همش تمرین میکرد تا بالاخره پرواز کردن رو یاد گرفت. البته خیلی هم زمین خورد. روزی که حسابی پرواز کردن رو یاد گرفت، در آسمان چرخی زد و بله روی درختی کنار پرنده ها نشست. وای عزیزای من، وقتی پرنده ها متوجه این تازه وارد شدن، از وحشت جیغ کشیدن و ریختن روی سر گربه کوچولو و تا اونجایی که میتونستن به اون نک زدن. گربه که جا خورده بود و فکر چنین روزی رو نمیکرد، از بالای درخت محکم خورد به زمین. یکی از بالاشم شکست. سرشم خیلی درد گرفته بود. گربه پشمالو از درد خوابش نمی بود. مرتب ناله می کرد. گربه کوچولو دیگه طاقت نیاورد. خودشو به دوستش رسوند و گفت خب عزیز دلم، هر کسی باید همونطور که خلق شده زندگی کنه. معلومه که این پرنده ها از دیدن تو وحشت میکنن، به تو آزار میرسونن. پرواز کردن کار گربه ها نیست. تو باید بگردی یه دوستایی روی زمین برای خودت پیدا کنی. بچه ها صبح که گربه پشمالو از خواب بیدار شد، بچه ها دیگه از بالها خبری نبود. گربه کوچولو اون بالها رو برده بود. بله، اون ناراحت نشد. یاد حرف گربه کوچولو افتاد. بله، اون وقت به راه افتاد تا یه دوست مناسبی برای خودش پیدا بکنه. رفت و رفت و رفت تا رسید به یک کلبه. بله، توی اون کلبه یه خانواده زندگی میکردن. یه دختر کوچولویی هم داشتن. دختر کوچولو صدای میو میوی گربه رو شنید. اومد بیرون. گربه رو دید، خوشحال شد. به گربه گفت: به بچه خوشگلی، چقدر پشمالویی. ببینم دلت میخواد اینجا بمونی با هم دوست بشیم. آخه منم خواهر برادر ندارم. خوشحال میشم که با تو دوست بشم. اگه پیشم بمونی من هر روز به تو شیر خوشمزه میدم. گربه پشمالوام خیلی خوشحال شد که حالا یه دوست مهربون داره. دختر کوچولوام رفت داخل کلبه تا برای گربه پشمالوی قصه ما شیر بیاره. بچه‌های گلم، بله گربه مام برای خودش دوست پیدا کرد. شما هم که دوستای فراوون دارین. آخه پرنده ها نمیتونن با گربه ها دوست بشن. خودتون میدونین که بله، احتیاجی نیست من بگم. عزیزای دلبندم، قصه قشنگی بود نه؟ مراقب خودتون و دوستاتون باشین. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خداحافظ همگی شما. Thank you.